napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 25 października, minęła szósta. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankaty i Filip Jarek. Klub PiS rekomenduje Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera. Lider PO Grzegorz Schetyna spotkał się z nowymi posłami Koalicji Obywatelskiej w tej kadencji. Unijne kraje kręcą nosem w sprawie likwidacji zmiany czasu. Kandydatką PiS na marszałka Sejmu nowej kadencji będzie Elżbieta Witek. Kandydatem na marszałka Senatu Stanisław Karczewski. Rekomendacje na funkcję premiera otrzymał dotychczasowy szef rządu Mateusz Morawiecki. Takie są ustalenia wyjazdowego posiedzenia klubu PiS w Ożarowie Mazowieckim. W Ożarowie nie było mowy o składzie przyszłego rządu. Tym tematem zajmą się liderzy Zjednoczonej Prawicy w przyszłym tygodniu. Na spotkaniu rozmawiano za to o niedawnych wyborach i kampanii, mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Były też podziękowania dla tych, którzy ciężko pracowali w kampanii, także dla kandydatów. W posiedzeniu uczestniczyli zarówno posłowie i senatorowie kończącej się kadencji, jak i nowo wybrani parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Po stronie opozycji z kolei odbyło się m.in. spotkanie lidera PO Grzegorza Schetyny z nowymi posłami Koalicji Obywatelskiej w tej kadencji. Szef PO jeszcze przed jego rozpoczęciem mówił, że były minister sprawiedliwości Borys Budka jest jednym z naturalnych kandydatów na przewodniczącego klubu KO. Dopytywany, czy byłby skłonny oddać na niego głos, odparł, tu cytat, zobaczymy jaka będzie propozycja zmieszczenia wszystkich środowisk, które tworzą Koalicję Obywatelską, bo to jest bardzo ważne, by na to spojrzeć całościowo. To jest na pewno jedna z naturalnych kandydatur, dlatego że jest wiceprzewodniczącym partii, zaznaczył Grzegorz Schetyna. Koalicję Obywatelską współtworzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Jeśli wszyscy wybrani z jej list posłowie zdecydują przystąpić do klubu KO, będzie on liczył 134 posłów. Zostajemy jeszcze w parlamencie. Państwowa Komisja Wyborcza wręczy w południe zaświadczenia o wyborze senatorom nowej kadencji. Wczoraj dokument odebrali posłowie. Prawie co drugi poseł tej kadencji wraca na wiejską po latach lub jest debiutantem, jak 25-latek Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że ten powiew świeżości także zmieni pewną kulturę słowa w parlamencie. Do pracy gotowa jest też Dominika Chorosińska, wybrana po raz pierwszy z list PiS. Oczywiście gmach Sejmu to jest jeszcze tajemnica, labirynt. No mam 4 lata na rozpoznanie topografii. Wielu posłów liczy, że atmosfera wzajemnej pomocy ponad podziałami politycznymi z pierwszych dni kadencji pozostanie na dłużej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Likwidacja zmiany czasu w Unii nie nastąpi szybko. W nocy z soboty na niedzielę znowu przestawimy zegarki i wiele wskazuje na to, że tak będzie jeszcze przez wiele lat. Wprawdzie Europejczycy tłumnie wypowiedzieli się za szybką rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku. Komisja Europejska przygotowała propozycję w tej sprawie, a Parlament Europejski przyjął rezolucję. To jednak unijne kraje już takie chętne nie są. Beata Płomecka. Komisja Europejska początkowo chciałaby już teraz, jesienią tego roku, po raz ostatni przestawiać zegarki. Później pojawił się 2021 rok, ale i on jest niepewny, przyznał rzecznik komisji Enrico Brivio. Dyskusja wśród państw członkowskich trwa. Są obawy, jak zmiana czasu miałaby wyglądać. Za wcześnie więc, by kraje przyjęły wspólne stanowisko. Z wielu unijnych stolic do Brukseli docierają głosy pełne obaw, że jeśli zlikwidowana zostanie zmiana czasu, kraje członkowskie nie będą w stanie wspólnie ustalić, przy jakim czasie pozostać, letnim czy zimowym. A to z kolei mogłoby doprowadzić do znacznie bardziej skomplikowanej niż teraz mozaiki różnych stref czasowych w Unii Europejskiej. Perspektywa chaosu i brak decyzji, czy rezygnacja ze zmiany czasu w ogóle jest potrzebna, powodują, że unijne kraje przyjmują na razie z ulgą wszelkie próby odwlekania decyzji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze ważny apel. Dokarmianie to zła karma, przekonują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W ramach specjalnej akcji edukacyjnej przypominają turystom o szkodliwości dawania pożywienia dzikim zwierzętom w Tatrach. Mimo dobrych intencji, robiąc to, wyrządzamy im krzywdę, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Zwierzęta tracą naturalny instynkt, tracą lęk przed człowiekiem. Może taka historia skończy się dla nich bardzo tragicznie. To może być kolizja z samochodem, kiedy wychodzą na drogi w poszukiwaniu jedzenia. To może być śmierć z rąk kusowników, bo takie zwierzę zupełnie nie boi się człowieka. To może być wreszcie sytuacja niebezpieczna dla człowieka, kiedy na przykład oswojone niedźwiedzie podchodzą blisko schronisk, domów, wychodzą poza teren parku.

Nie ma żadnych wątpliwości, że rozpoczęliśmy piątkowe poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa w imieniu nie tylko swoim, ale Darka Pieroga, Halinki Wachowicz i Zofii Kruszewskiej. Ja nazywam się Wojciech Mann i będziemy z Państwem, jak to nie tyle zwykle, co jak najczęściej to się zdarza, do dziewiątej. Jeśli Państwo mają ochotę odezwać się do nas, to przypomnę. Numer telefonu 22 i 7 trójek, SMS-owy 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Tomek ze Zgorzelca pyta, który czas wolę, zimowy czy letni? No nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie, bo najbardziej lubię taki czas, kiedy nie muszę nic robić, kiedy nie jest za zimno, kiedy jest mi wygodnie i kiedy mogę się wyspać. Już nie będę tego rozwijał, bo to może być denerwujące dla Państwa słuchających w tej chwili, ale o czasie dzisiaj jeszcze będzie, a na razie jeszcze zagramy. Fascinated by luck and the hound. Odczytuję Państwa poranne listy. Bardzo dziękuję za powitania, za uśmiechy, za informacje pogodowe i nie tylko, bo rówieśnik Trójki, pan Remek, dużo o muchomorach napisał i do tego jeszcze jest niezwykle nowoczesny, gdyż dyktuje tekst do telefonu, a telefon wszystko rozumie i przerabia na litery. Niesamowite. Ja tak nie potrafię. Ale skoro była mowa o czasie letnim i zimowym, to zapowiadałem, że będzie więcej i jest więcej, ponieważ Ewa Dudzińska prezentuje teraz materiał, z którego wynika, że właściwie jeszcze niewiele wynika. No bo dogadać się w tak skomplikowanej sprawie, jak to, która ma być godzina, okazuje się być rzeczą trudną. Kraje europejskie muszą zdecydować do kwietnia, czy wolą czas letni, czy zimowy. Czyli wstajemy później o godzinę, no czy tak, wcześniej, przez cały rok. A pan byłby za czym? Szczerze, przecież organizm się przyzwyczaja po miesiącu, czy dwóch tygodniach, bo trzeba troszeczkę się przestawić. A ja jeździłem, niech pani sobie wyobrazi, między Portugalią a Syberią, to dla mnie nie ma różnicy. Nie, to pan jest zahartowany. No. Taka godzina więcej z soboty na niedzielę. Jakby ją pan wykorzystał? Z żoną. Po prostu w domu przespać? No, tak jest. Tak naprawdę, to na odpoczynek, bo tego odpoczynku to mało jest. Cały czas człowiek tylko pracuje. W jakiej jesteśmy sytuacji? Zdążyłam wyczytać, że w 2021 po raz ostatni będziemy zmieniać czas. Czy to już jest pewne? To jeszcze nie jest takie pewne, dlatego że na razie jest projekt dyrektywy. Doktor Albin Czubla, Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Główny Urząd Miar. Która zakłada rezygnację ze zmian czasu w roku 2021. Coś musimy zmienić, tylko teraz decyzją każdego z państw członków Unii jest, czy letni wybierzemy, czy zimowy, bo nie możemy już pozostać na zmianie czasu. Znaczy, na razie jeszcze nie ma pełnej decyzji o tym, żeby ze zmian czasu zrezygnować. Przeciwnie są m.in. Portugalczycy, Grecy. A nie zostali przegłosowani? Na razie jeszcze decyzji finalnej, że kończymy ze zmianami czasu, takiej decyzji jeszcze nie ma. Ale podobno kraje mają podjąć decyzję do kwietnia przyszłego roku. Czy się opowiadają za jedną wersją, czy za drugą? Zgadza się. Także w tym momencie jest tak, że w ramach prac Grupy do Spraw Transportu Parlamentu Europejskiego poszczególne rządy muszą ustalić, który czas jest dla nich lepszy. Musimy coś zdecydować do kwietnia. Czy chcemy to, czy tamto. Jest problem. To nie jest jakiś duży problem chyba. Tak naprawdę. Fajnie by było, jak się robiło trochę później ciemno. Nie wiem, jaki to by był czas, czy to by był letni, czy zimowy. Chyba zimowy, tak zimowy się wydaje. Zimowy. Tak, też wstaję do pracy o godzinie 7, więc może ten czas zimowy był lepszym rozwiązaniem. Czy pan prześpi tę godzinę, którą będziemy mieć w nocy z soboty na niedzielę dłużej? No jadę do mamy jej pomóc. To gratuluję mamie, że ma takiego syna. Jadę do mamy jej pomóc. Moim zadaniem chyba będzie noszenie wody na groby. Jedna ekstra godzina dla rodziny. To dobry pomysł. Miałabym do pani takie pytanie, który czas byłby dla naszego zdrowia najlepszy? Gdybyśmy żyli z rytmem dobowym i ze światłem, które nas budzi, to ten czas zimowy to jest czas słoneczny. Lekarz medycyny integralnej dr Elżbieta Dudzińska. Różne statystyki pokazują, że w te dni, kiedy jest przesunięcie czasu, obojętnie z lata na zimę czy z zimy na lato, to jest zdecydowanie więcej zawałów, zdecydowanie więcej wypadków drogowych, co się wręcz wydaje nieprawdopodobne, no bo to jest tylko ta godzina, ale to już wystarczy do tego, żeby był jakiś niedobór uwagi, większe zmęczenie. Mózg sobie to rekompensuje, wprowadzając nas w mikroepizody snu, takie od sekundy do 2-3 sekund. Siedzi pani przy komputerze, zaraz, to ja robiłam. Problem jest, jeśli pani w tym momencie prowadzi samochód na autostradzie 140 na godzinę. Pani byłaby ze względów biologicznych za czasem zimowym, czy ja dobrze zrozumiałam? Ja bym była za czasem zimowym, bo on jest zgodny z naszą biologią, zgodny jest z rytmem światła. Pamiętajmy, że ciągle jeszcze to nie jest decyzja zatwierdzona. A może będą jakieś inne pogłębione analizy, które pokażą, że jednak zmiany czasu są potrzebne. No to się jeszcze zastanowimy. Nie będziemy tak pochopnie majstrować przy tym czasie, tym bardziej, że on parę tysięcy lat funkcjonuje. No ale może do czegoś dojdziemy. Teraz na przykład jest, no tak już będzie po 6:00 według tego czasu, który mamy. I w związku z tym zastanawiałem się, czym uraczyć Państwa muzycznie przed połową godziny, bo to wiadomo, połówka, serwis, prognoza i żeby było tak radośnie i zerkam jednym okiem na komputer, a tam jest taka mała grupka, która w swojej korespondencji rzuca pewne słowo, które oznacza ni mniej, ni więcej to samo, choć utwory bywają różne. A to słowo brzmi trąby. Y'all know we got that fire, we gon' rock this bitch. Like you done drunk a bottle of that hot and shit. I hit him with, give him some, high breath, man, make it do what he do. And if you can't get a party, then let it die and lean on you. Get off me, man. Run that shit, shake it out the door. I got you moving like you gotta take a piss. I'm bumping to you, well, excuse me, miss. I'm all sweating, I ain't that a bitch. About to give me something else to drink, smoke some shit. Y'all know we got that fire. We gon' rock this bitch. Like you done drunk a bottle of that hot and shit. I hit him with it, I'll give him some. Hot and breath, man, make it do what it do. To były tak zwane trąby śpiewane, ale mam nadzieję, że nie mniej atrakcyjne. A propos zmiany czasu, to przyszedł list, który dał mi do myślenia. Mianowicie problem ze zmianą czasu jest taki, tak słuchacz pisze przynajmniej, że nie może się wyspać, bo musi się obudzić o 3 w nocy, żeby przestawić zegary. To jest chyba nadmierna pieczołowitość. Ale rozumiem ten stres. Ja przynajmniej ten moment przesypiam. No, zbliżamy się do połówki. Anna Kowalik-Brancati ma dla nas serwis, a właściwie skrót. Zapraszamy do reklamy. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Up. Na przykład o jego zaawansowanych technologiach zapewniających Ci bezpieczeństwo na każdej drodze. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Up czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 4000 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To przed chwilą nie była Anna Kowalik-Brancati. Będzie teraz. Zapraszam. Elżbieta Witek z rekomendacją na stanowisko marszałka Sejmu, Stanisław Karczewski na marszałka Senatu i Mateusz Morawiecki na szefa rządu. To decyzje Klubu Prawa i Sprawiedliwości, które zapadły podczas wyjazdowego posiedzenia w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Natomiast w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące składu przyszłego rządu, mówi szef Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. To wszystko jeszcze trwa, ustalenia są konieczne, także ustalenia w gronie sojuszników, w gronie partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. Wicemarszałek Sejmu dodał, że kwestie obsady stanowisk ministerialnych nie były omawiane podczas wczorajszego spotkania. Wczoraj posłowie, a dziś senatorowie odbiorą zaświadczenia o wyborze. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Tradycyjnie wezmą w niej udział również rodziny senatorów. W Senacie 10. kadencji zasiądzie 48 senatorów, którzy nie byli senatorami podczas poprzedniej kadencji. Parlament Europejski wzywa Turcję do natychmiastowego wycofania się z Syrii. Europosłowie nakłaniają też Komisję Europejską do nałożenia sankcji na ten kraj. Europarlament zaznaczył w rezolucji, że Ankara powinna wstrzymać wszelkie działania zbrojne i całkowicie opuścić teren północnej Syrii. W rezolucji wezwano też Komisję Europejską do zastosowania precyzyjnie wymierzonych sankcji gospodarczych oraz do skorzystania z możliwości nałożenia zakazów wizowych na poszczególnych obywateli Turcji. Pełny serwis Trójki o 7:00. A teraz prognoza, no bo dzisiaj będzie tak. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju okresami możliwe opady deszczu. Temperatura? Powiedziałbym, że nie najgorsza. Oczywiście podajemy wartości najwyższe w ciągu dnia. Przewidywane. 16 w Szczecinie, 17 w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem. 18 będzie w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. Z kolei w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie, która jest od dłuższego czasu stolicą Polski, będzie 19, we Wrocławiu 20, w Katowicach i Lublinie 21, podobnie w Krakowie, najcieplej Rzeszów 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powitać. Mobilki, widzieliście tę dużą Toyotę na dróżce? Kolego, może Hiluxa widziałeś? Nie, to był bus. Mobilku, radyjko rozkręć, coś cię źle słychać. Dostawczak Toyoty? Od kiedy? Koledzy, tutaj driver z Toyoty. Tak, mają dostawczaki. Miejskie, osobowe, terenowe, gwarancja pro na milion kilometrów, leasing 101%. Co tam chcecie, koledzy? No i zapraszam na stojankę na stacji niedaleko. To sobie pogadamy. No, to wywijam Foxtrota i jadę do szefa z tematem. Podziękował. Szerokości bajo, 7-3 dla was. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Halo, a

Mam teraz ważny komunikat dla państwa. Wobec powracających próśb o różne utwory, czy to śpiewane, czy grane, chciałem przypomnieć, że ta audycja to nie jest koncert życzeń. Mam taką sugestię muzyczną odnośnie audycji dzisiaj pana redaktora Mana, bo w najbliższy wtorek w Warszawie występuje ulubiony przez niego zespół Volbeat. Może by coś zapodał z całego rana? Niespodziewanie wystąpiła w tej audycji grupa Volbeat. Ale to nie był koncert życzeń ani żart, tylko skoro w telefonie była prośba, żeby nadać coś, co ja lubię, to pomyślałem sobie, dlaczego nie? W końcu sam sobie koncert życzeń mogę robić w piątki, dopóki ktoś mnie nie skarci. Hop up on this couch and bring that Smirnoff. Come on, scooch on over next to me. We might even wanna kick our shoes off. Laugh out loud and do just what we please. Number one, we don't take no phone calls. Number two, there won't be no TV. Number three, we tell them all to get lost. A girl, this night belongs to you and me. Let's get down like we used to. Cook up something we can light a fuse to. name was Margarita. And we'll get down on our hands and knees. We'll take turns taking goofy pictures. Send them out to all our friends on Christmas Eve. Let's get down like we used to. Let's cook up something we can light a fuse to. Hey, lick old Bob can pick some blues too. Let's get down like we used to. Stay up all night long if we choose to. Let's get down like we used to. Let's get down like we used to. Wszyscy fani doktora Kruszewicza już zapewne nerwowo się zastanawiają, czy dzisiaj na pewno wystąpi. Wystąpi. Darek Pieruch zadał pytanie. Pytanie, powiedziałbym, takie, które można zadać tylko wybitnemu specjaliście od ptaków. Mianowicie pytanie dotyczące tego, czy ptaki są zadowolone z takiej jesieni, jaką mamy. Pogoda nas ostatnio bardzo rozpieszcza. To, co mamy za oknem, to prawdziwa złota polska jesień i to w takim najlepszym wydaniu. Czy ptaki też cieszą się z takiej pogody? Z całą pewnością tak, ale dotyczy to tylko wąskiej grupy ptaków, dlatego że te, które odleciały, czyli ci migranci długodystansowi, to oni polecieli, tak jak bociany w sierpniu, jeżyki, odlecieli i nie ma ich, nie wiedzą, co tu się dzieje. Natomiast ryzykanci, czyli te gatunki, które mogą zostać, ale nie muszą, mogą powędrować niedaleko, ale nie muszą, ci ryzykanci na tym zyskali, bo nie muszą podejmować trudu wędrówki, ryzyka wędrówki, mają w brud pokarmu, natomiast trzeba wiedzieć, że tego pokarmu tu też nie jest tak w sposób nieograniczony, bo w pewnym momencie tego pokarmu też będzie brakowało i to koczowanie, ta wędrówka to też jest po to, żeby poszukać nowych zasobów, bo w pewnym momencie szczegóły zjedzą wszystkie nasionka ostów i będą musiały i tak szukać nowego miejsca, ale póki co jest ciepło, piórka wyrośnięte, dzieci odchowane, można sobie pośpiewać, pokarmu w brud, bufet zastawiony, suto, więc wszyscy się cieszą, jest festiwal radości. W tak pięknej pogodzie, co można robić, kiedy w październiku jest plus 25 stopni? No tyle ma być w najbliższych dniach w Krakowie. Jeżeli jest się ptakiem, to zwyczajnie zjada się śniadanko i potem się śpiewa. Potem zjada się obiadek i się śpiewa, potem pod wieczorek i się śpiewa i tak do wieczora i ten śpiew słychać. Jak się pójdzie na spacer, to słychać ten radosny śpiew ptaków, no bo one mają nadmiar energii, jakoś muszą go spożytkować, nie ma trudów, nie ma ryzyka głodu. Oczywiście są drapieżniki, pojawiły się w tej chwili w Polsce, sam widziałem tę wędrówkę, drzemliki, one przyleciały, bo jeszcze trwa migracja niektórych ptaków, leciały właśnie świergotki łąkowe z północy i za nimi leciały drzemliki z północy, takie małe sokoliki, trochę większe od jaskółki. No więc to nie jest też taka pełna beztroska, bo krogulce czuwają, czyhają, łatwiej im się ukryć przez to, że nie ma śniegu. Drzemliki to samo, nie będą umierały z głodu, bo mają brud pokarmu i nie ma niskich temperatur dla nich niebezpiecznych, więc jest beztroska, jeżeli chodzi o pokarm, ale nie ma beztroski z punktu widzenia drapieżników, bo łatwiej im się ukryć i zaczaić w razie czego, kiedyby chciały zaatakować. Aż się przestraszyłem. Nie wiedziałem, że te drzemniki już nadleciały. Musimy, proszę Państwa, wychodząc na dwór, być bardzo ostrożnymi. Lick in your cheek, romance. I'm not sure. that's right. No i proszę Państwa, pomaleńku kończymy pierwszą godzinę, ale muszę powiedzieć, że poruszył mnie bardzo list od słuchacza, którego dżemnik polizał po palcu. I słuchacz przeżył. Three, four. From the reefer inside, I am trying for a simpler life. Everybody pulls from the same lifeline. We live and we die, ain't nobody knows why, but it's alright. I got something up my sleeve, I know it's up to me to get myself free. Come live the simple life. Come live the simple life. I think you worry too much, babe. Might be a little too afraid to fly. Do a little less thinking, babe. You don't need to know the answers why. Well, it's alright. I've got something up my sleeve, and I know it's up to me to get myself free. Live the simple life. Come live the simple life. And I know it seems like the sky is falling, and I know it seems like you're always crawling, but the love that you're giving helps me keep on living, so baby don't cry. Oh, come live the simple life. Come live the simple life. Oh, come live the simple life. Come live the simple life. Simple life. Come live the simple life.